یہ بتائیے کہ مدنی انعامات کا کارڈ پر کرنے پہ استقامت کیسے حاصل؟ استقامت کے لیے دعا کرتا رہے اور فکر مدینہ کے ذریعے روزانہ کارڈ پر کرنے کو اپنی ڈیوٹی قرار دیں. اگر ایک دن بھی آپ نے چھوڑا تو پھر یوں ہوگا کہ کل کر لیں گے, پھر کل ہوگا کہ پرسوں کر لیں گے, پھر جمعرات کو اکٹھا کر لیں گے, پھر ذہن بنے گا کہ مہینے میں اکٹھا کر لیں گے. تو اس طرح مطلب یہ کیا دوری ہوتی چلی جائے گی. تو استقامت پانے کا بس اہم طریقہ یہ کہ روزانہ بلا ناغا کارڈ پر کرتا رہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.